Katika yake kazi ya ulinzi huko tangi bovu mbezi basi tunapiga soli sindo kapita nyembizi na mwendo mapos na mimi nikampigia mnuzi basi akasimama kapiga to saba mithira mtanaitaka kukaba alafu akaja kaniuliza kwani wewe nani nikamwambia mimi naitwa Prince Tuli Sykes basi alishangaa huyo ha kupenda wemba Julieta yani siamini nikamwambia naomba uniamini kwani ulishawahi kuonana lini okay na kumbuka ile kwa Valentini up to date Empire mchini ulikuwa na rafiki yako alibeba mfuko wa nylon ah shakumbuka siku ile nilikuwa na wini ulikuwa umevaa kitop cheupe pamoja na kimini kwani wewe unafanya kazi gani nafanya kazi katika shirika la benki nchini lipo pale pale mjini nyambizi nimefurahi sana kukutia machoni dole acha utani nyambizi wallahi nataka nikwambie neno ambalo linanisumbua mimi moyoni dole neno gani nyambizi nataka uwe nami maishani kwa hilo haliwezekani nyambizi kwa nini unajua dole kiumri bado upo chini nyambizi japokuwa una miaka 40 mimi nataka uwe nami maishani nimesema haiwezekani na nazidi kuchelewa nyumbani okay sasa nyambizi tutaona na lini okay nakupa promise njoo Jumapili saa 10 jioni FM club Kinondoni nyambizi nakupenda japo Kinondoni ikiwa nalindwa na John Wandiba pembeni tunafika getini tunaona kila mtu anatuangalia sisi usoni tukaingia ndani kwa shauku humo ndani kulijaa watu sio nilikuwa na mapene kama mabutu naangalia kushoto namuona nyambizi jimama akiwa na AB Sykes nikasogea kutoa salamu kwenye mashavu yake nyambizi nikamshum jicho nyanya siku hiyo nilikula ndumu kama kawaida baba kasogea katuachia nafasi mimi na nyambizi tupate kuongea nami matatizo yangu yote nyambizi kamuelezea mala naona ananza kuchekea na macho kunilegezea mwisho nyambizi ananza kuniambia Dolly ombi lako moyoni limelizia wewe hapo hapo mwanu kaanza kunijia nikatamani kumvamia lakini ule muda kuishia ukawadia hatukutaka tamu tukachukua kebaka hoteli kalifu tukaisha kanda kupata ulabu nilimuliza maswali ya kunijibu alibaki kama bubu kwa ajili ya pombe ilimtoka aibu ilibidi aniambie Dolly chukua chumba ukanienzi nikaenda mapokezi kulipia chumba cha mapenzi nina nyambizi mpenzi tukaingia ndani tukaanza na romance pole pole tena propose ukawadia ule muda wa dos nikamuuliza nyambizi tunaweza kulala kingasi tunataka kulala ushakula ah nyambizi nione huruma mimi sio kuchu nipe japo kiduchu nishachoka kupiga puchu Dolly nakonia huruma usijoka data haya kasimeta uje kupata nikaenda kuzima taa ili nipate ninachotaka nyambizi mama la kitanga kiuno kizima kajaza shanga uweze kuamini kwa jinsi alivyozipanga kala mkologo unaweza kujua ni manga jimama koti anacheza hadi Sodoma japo kanimeza lakini mchezo anaweza na sijui ni wapi mchezo huu alipokeza sababu mocho anafumba na kiuno anakilegeza semeni meni mpaka moni nyamizi aniachi haziki wala haoni nami sitaweza kumuacha usiku huo ilikuwa bila sana koma dry jale kazini mpaka kuna kucha wow. Bwana.